Vi er godt i gang med en tør og ret så solrig dag med temperaturer, der ligger mellem 23 og 28 grader. Stedvis i Vestjylland og Vestjylland helt op til 30 grader. I aften og i nat bliver det tørt og klart vejr, og her vil temperaturerne falde til mellem 13 og 18 grader. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Silius. Så er det mig endnu en gang en kæmpe stor ære at byde velkommen her til den antidemokratiske festivals hovedkvarter, Vesterfar i Magtsgade 41, Radio 24/7. Vi sidder herinde, Rasmus Bruun og jeg, klar til endnu at bruge endnu en dag på at planlægge Danmarks første antidemokratiske festival. Ja, hvorfor det? Ja, fordi at danskerne har mistet troen på demokratiet. Det viser flere og flere undersøgelser. Derfor så er det på tide at være proaktiv og finde ud af, hvad skal alternativet til det liberale demokrati, vi har i Danmark, så være? Og ja, den har vi påtaget os, den opgave med stoisk ro og oprejst pande. Det vil vi nemlig gerne gøre for Danmark. Så det var så lidt. Velkommen til Antidemokratisk Festival. Rasmus Broen? Ja, jeg kan jo lige fortælle, at i dag der får vi gæster. Ja. Vi får faktisk vores første kvindelige debattør i studiet. Det er ikke fordi, vi ikke har vil have nogle kvinder, det er fordi, vi har simpelthen ikke stødt på nogen. Som har været demokratikritiske og antidemokratiske. Ja, det kommer til at lyde lidt hårdt, men vi har manglet visionære kvinder her i programmet. Mm. Og vi har let. Nu altså, der var, jeg vil sige, Anne, der ringede ind og var med til afstemningen, den sociokratiske afstemning, hun var en visionær kvinde. Men hun var selvfølgelig ikke i studiet. Nej, det var hun ikke. Du tænker på hende, der var... hun var kapitalist? Nej, nej. Hende, der ringede ind og var med til afstemningen, den sociokratiske afstemning. Nå ja, det er rigtigt. Hun var skidegod. Ja, ja. Men og det var hende der, Birgitte, der ringede ind, der var kapitalist sådan set også. Men det er altså selvfølgelig lidt retrospektiv. Men i dag, der får vi den første kvindelige demokratikritiske gæst i studiet. Ja. Hun hedder Iben Tranholm, hun er katolik og stor Putin-fortaler. Hun kommer i studiet og fortæller om, hvorfor demokratiet er undertrykkende, og hvad vi så skal gøre i stedet for. Ja. Og så er det også i dag, hvor vi skal have fundet Antidemokratisk Festivals officielle festivalvin. Ja. Vi har bedt vinimportør Michael Jebsen om at lige komme ind og med et sortiment af sommerens vine. Mm-hmm. Fordi det er vigtigt for os, at Antidemokratisk Festival ikke bare bliver en bajerfest. Jo, naturligvis er der øl, og ja, vi giver gratis øl. Ja, men vi vil gerne sende et lille signal om, at vi er sofistikerede mennesker her, ja, som kan holde en flot brændert. Ja. Og det gør man nok bedst i... I vin. Det er en god rødvinsbrændert. Ja. I går lavede vi jo et semi-pornografisk program. Det gjorde vi med hjælp fra Denise Klarskov, som kom ind og hjalp os med at lave en promovideo til vores festivalarmbånd. Ja. Det er jo fordi, at vi er nødt til benhårdt at satse på at få solgt de her festivalarmbånd, som vi har fået lavet. Ja. Og realistisk set har vi 2 uger til at sælge dem. Ja, så... Ej, det har vi ikke mere. Nej, det har vi ikke. Så vi ved, at der skal skrues godt op for markedsføringen. Lige præcis. Og der mente vi ligesom, at sex var den sikreste måde. Det har vi fået at vide af alle, og der er mange, der har ringet ind og sagt, lav dog et festivalarmbånd, så skal jeg nok købe et. Det kan godt være, jeg ikke kommer til festival, når jeg bor i Skagen. Men jeg vil gerne vise min omgangskreds, og jeg stiller mig til kritisk over for demokratiet. Jeg skal nok være med til at støtte, fået så mange positive røster på, så derfor så har vi selvfølgelig gjort det. Mm. Og salget åbnede i går, jeg kan godt sige det, Rasmus, jeg er sindssygt spændt på at høre, hvor mange der er blevet solgt. Vi har ikke tjekket op på det. Og vi har gjort det sindssygt let. Man skal bare gå ind på radio247.dk, og så er der et link derinde, hvor man kan købe festivalarmbåndet. Man får, 2 for ens pris ind på Charlottenborg Kunstmuseum. Det skal jo holdes på Charlottenborg Festivalen. Så hvis man har et armbånd, så kan man få to adgangsbilletter til udstillingen derinde for ens pris. Ja. Der er sindssygt mange gode tilbud. Og så og man følger der faktisk sig også en penisring med. Ja, der følger en penisring med til de første 250. Altså, det er et brandtilbud, og med så mange positive røster omkring det her, og det er en lytteridé, og alle de her ting, så kan jeg ikke forestille mig, at der er nogen, der ikke har støttet op om projektet. Så derfor så, Sissel, har du lyst til at give os tallet på, hvor mange 100 armbånd har vi solgt indtil videre? Ja, vi har ikke rigtig fået solgt nogen endnu. Men der er 6 mennesker, der har været inde og, sige, at, at de kommer. Fedt, okay. Men hvad mener du med ikke rigtig nogen? Altså ikke rigtig der som? Der er ingen mennesker, der har valgt at købe et af vores flotte armbånd. Altså ingen mennesker, som i? Som i ingen. Altså som i nul? Som i nul. Til gengæld så har vi 71 venner på det kinesiske Facebook. Renner, ja, okay. Hvis men det er en trøst. Men har de købt noget? De har ikke købt noget. Nej. Jamen, hvad? Nej, ved du hvad? Nu bliver jeg simpelthen nødt til at sige noget her. Det er simpelthen så pisse typisk dansk, det her. Det er? Ja. Nu har vi siddet herinde og lavet fucking radio i 3 uger, ikke? Mm. Og vi har åbne telefoner hele tiden. Folk, de ringer ind. Brok, brok, brok, brok, brok. Det er der i vejen med demokratiet. Det er der i vejen med demokratiet. Det er også noget lort. Det er noget lort. Politikerne er ikke til at stole på. Alt muligt. Alt er pis og lort, ikke? Når man så giver folk muligheden for at være lidt konstruktiv, og vi skal nok støtte, og det ene og det andet, ikke? Lige så snart de skal hive portemonnaien op af lommen, ikke? Bum! Så stopper den der, ikke? Jo. Nej, så kryber vi ind i, ind i sneglehuset igen. Føj for satan. Yeah. Jeg mener helt seriøst, det er simpelthen for dårligt. Det er danskheden og det aller værste der. Jeg brækker mig kraftedme over det, jeg gør. Her giver vi muligheden for at være konstruktiv og være proaktiv og tage danskernes røst op. Ja, Danmarks røst. Ja. Tag Danmarks røst op, tag den alvorligt og prøve at gøre noget, ikke? Lige snart, det er også for dårligt, det er også for dårligt. Men gider du lige at hjælpe med at løfte den her papkasse herovre? Nej. Mm. Ja. Altså helt ærligt. Den er ikke helt god. Altså, hvad fanden foregår der? Jamen, jeg synes også lidt, man skal se det fra vores synspunkt. Altså, det er os, der er kommet i PET's søgelys her, ikke? Det ville være meget rart, hvis vi var nogle flere. Ved du hvad, jeg kan kraftedeme ikke engang tage 5 af, uden at skulle være bange for, at en eller anden hætteklædt CIA-agent hiver mig ud og stikker en stikpøl op i numsen på mig, så jeg falder i søvn og vågner op i et Litauens fængsel. Ja, det er også rigtigt. Det er den pris, jeg må betale for at lave det her. Du skal betale 50 kroner for et festivalarmbånd. Ja. Ja, det vil jeg sgu nok også sige. Det kan ikke være rigtigt. Ej, men helt ærligt, hold kæft, mand. Ja. Altså, og vi har købt armbånd, og vi har brugt noget af vores budget, fordi folk siger, at vi skal nok støtte. Ja. Og så sker der ikke en skid. Man kan også sige, at vi betaler også egen lomme, vores egen løn til vores praktikant. Vi giver fandme elevpladser her. Ja. I modsætning til metroselskabet, ikke? Jo. Vi giver elevpladser her for vores egen løn. Ja. Ej, mand, ved du hvad? Hold kæft, hvor er det noget lort, mand. Ja. I burde fandme skamme jer derude. Hør I? Ja. Gå nu ind. Altså, det er det letteste, det er at gå ind på radio247.dk. Følg linket. Det er 50 kroner, mand. Så må du fandme undvære den pizza i aften. Ja, så er luften vist lige blevet renset en gang. Men altså, vi kan jo ikke lave en festival, hvis der ikke er nogen, der køber nogle armbånd, vel? Nej. Det er altså ikke gratis at holde sten. Jamen, det er alle de der gode intentioner, du. Det er simpelthen vejen til helvede, der er brolagt med det. Ja, men nu må vi lige give danskerne, give lytterne en chance. Det skal også lige fange budskabet. Det er måske også lidt forvirrende, ikke? Det her, Frederik. Hvorfor? Jamen altså, det er jo... Det er meget, meget simpelt, ikke? Danskerne har mistet troen på demokratiet. Alle kæfter op om, hvor trætte, hvor meget politikerlede de har, og hvor trætte de er, at der aldrig sker en skid inde på Christiansborg, og det liberale demokrati er et pseudodemokrati. Ja, ja. Og når man så kommer ind og siger, jamen, så lad os lave et forum, lad os mødes en smuk lørdag aften, lørdag eftermiddag, vi skal nok give en håndbejer. Ja, det vil vi så rigtig gerne, vi vil rigtig gerne komme. Jamen, det er da så simpelt. Ja, så koster det måske dine 50 kroner. Det, og alle er velkomne, uanset om de har betalt de 50 kroner, men man kunne sgu da godt lige sige, nå, nu deltager vi i fællesskabet, ikke? Jeg giver lige en 50'er. Ja, men måske har vi bare ikke gjort arbejdet godt nok, Frederik. Ah, det ved jeg fandme ikke, om det er det. Jamen, vi har måske ikke været skarpe nok på vores kommunikation. Vi har også, det er ikke så let, det demokrati. Det er ikke så sexet. Nej. Skal vi ikke lige rense luften jo, i gang? Jo, det og så finder jeg. Hop op på hesten igen. Nu har vi endelig fået en kvinde i studiet. En visionær kvinde. Jeg er sikker på, at hun gerne vil købe et armbånd. Og en meget smuk kvinde. Solbrun. Skal man altså passe på med at sige det der? Man må da gerne sige, at en kvinde er smuk. Nej, ikke altid. Nogle gange skal man passe på med det. Hvorfor det? Ja, fordi så der er mange kvinder, der er sådan, hvorfor fremhæver du, jeg er smuk? Hvorfor fremhæver du ikke det, jeg siger? Jamen, det gør det også skal man, lidt. Det skal man bare lige passe lidt på med. Jeg siger bare. Hun har jo ikke sagt noget endnu. Nej, men jeg siger bare. Du skal lige passe lidt på med det. Okay. Vi renser luften, og så hopper vi i gang. Ja. Præsidenter er udvalgt, ikke valgt. Franklin Roosevelt. Ja, så har vi altså fået Iben Tranholm i studiet. Iben, velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter, journalist, og uddannet protestantisk præst. Og så, jeg vil hellere sige teolog. Jeg har aldrig været præst. Nå, okay. Men så er du konverteret? Konverteret til katolicismen. Og det er jo, der er mange, der synes, det er meget antidemokratisk at være katolik, fordi kvinder kan ikke blive præster. Men det har jeg nu helt fint med. Det har du det fint med? Ja, jeg synes, der er gode teologiske grunde til, at kvinder ikke skal være kvinder ikke skal være præster. Men det skal vi nok ikke komme ind på nu. Det er et sidespor. Det, altså, du er kommet herind, fordi du er meget demokratikritisk. Er det ikke korrekt? Jeg ved ikke, om jeg er demokratikritisk. Altså, demokratiet er sådan set en udmærket styreform, men jeg er kritisk over for de værdier, som demokratiet i øjeblikket promoverer. Og det mener jeg også er i gang med at ødelægge demokratiet. Så vi har faktisk slet ikke noget demokrati, fordi vi fylder det med nogle værdier, som i virkeligheden, synes jeg, peger mere imod et totalitært samfund. Altså, så demokratiets største problem er hvad? Er i virkeligheden, at demokratiet er blevet kapret af nogle bestemte værdier, som påstår, at de er demokratiske, men det er de ikke. Hvad er det for så det er, at vi siger, du siger, at vi lever i et skindemokrati? Altså i hvert fald er der masser af ting, som bliver opfattet som mere demokratisk end andre. Og det er jo i sig selv meget problematisk i et demokrati, at der er visse holdninger, at der bliver taget til indtægt for at være demokratisk, og andre, der ikke gør. Fordi alle holdninger i et såkaldt autentisk demokrati skulle jo være lige gode og have lige meget plads. Mm. Det oplever jeg ikke, at de har. Hvordan det? Jamen, altså nu er jeg jo så en debattør, der ofte debatterer tro. Ja. Og jeg kan jo se, at mange forskellige former for religioner er, altså synes jeg, presset op i krogen og bliver set på. Altså vi har jo den her, hvad kan man sige, den ideologi, som har kapret demokratiet i dag, det er jo sekularismen. Og sekularismen har den forestilling, at roden til alt ondt er religion. Mm. Og derfor skal man bekæmpe alle religiøse symboler, og religiøse mennesker skal ikke have for meget taletid, og de skal i hvert fald overhovedet ikke have indflydelse på lovgivningen. Tværtimod ser vi for eksempel, at staten vil styre religiøse mennesker. Altså for eksempel, at man prøver at lave en lov, hvor at det bliver forbudt, at jøder kan omskære deres børn, deres drengbørn. Og der er andre eksempler også, hvor jeg kan se, at vi går mere og mere i retningen imod, at hvis du er kristen, som jeg er, og har traditionelle værdier, som for eksempel, at du ikke bryder dig om homoseksuelle ægteskaber, at du ikke går ind for eutanasi, altså aktiv dødshjælp, og nogle af de er også abort, bliver du mere og mere opfattet som en person, at der overtræder menneskerettighederne, eller i hvert fald den måde, som det moderne demokrati fortolker menneskerettighederne på. Og jeg forudser, at man som kristen i om nogle få år altså bliver kriminaliseret for at have de holdninger, fordi det simpelthen, fordi det simpelthen bliver et spørgsmål om, at man så bliver opfattet som farlig og antidemokratisk. Ja. Jeg mener allerede, det er i gang. Må jeg lige bryde ind? Undskyld 2 sekunder, fordi vi gav jo lige en skideballen til folk. Nu er der så mange, der skriver, hvor skal vi sende vores bidrag hen? Og der er det altså ind på radio247.dk, og så er der sådan en rubrik, hvor der står, hvor kan du købe, eller her kan du købe det antidemokratiske festival. Så går man ind, trykker på det, så kommer man videre til en linkside, hvor man kan købe. Så der er simpelthen folk, der... Okay, så ja, der... Nu har de forstået det. Iben, det der med omskæring for eksempel af jødebørn, det er jo en hot potato. Man kan man ikke sige, at staten i virkeligheden bare går ind og beskytter nogen, som ikke kan sige fra selv? Altså jo, men det er jo den der balancegang mellem, altså vi har religionsfrihed, og folk har lov til at foretage valg i forhold til deres samvittighed. Og det mener jeg er meget væsentligt, at altså... Man kan sige, at det grundlæggende for et hvert demokrati, det er faktisk religionsfriheden. At du har mulighed for at leve i overensstemmelse med dine værdier. Og hvis staten begynder at gå ind og styre de værdier, og sige, jamen hver har faktisk ikke lov til at følge deres samvittighed, så mener jeg, at vi er på vej ud i noget, der er antidemokratisk, og noget, der er totalitært. Men det moderne demokrati opstod vel i USA. Altså de founding fathers derovre, de var jo sekularister. Ja, og du kan også, altså du skal jo tænke på, at grunden til mange europæere tog til Amerika, det var fordi der var religionskonflikter, religionskrige i Europa, og derover havde man den fulde religionsfrihed. Og man kan sige, altså med Obamacare, at der er kommet noget helt nyt ind også i USA, og det er, at han netop går ind og regulerer også religiøse samfund. For eksempel har der været katolske organisationer og hospitaler, der er blevet nødt til at lukke, eller i hvert fald er lukningstruet, fordi man tvinger dem gennem Obamacare til at betale for, eller katolske arbejdsgivere bliver tvunget til at betale for abort til deres medarbejdere og prævention, som er imod altså deres, gennem sygeforsikring? Ja, for eksempel. Ikke? Og det er noget helt nyt, som er for mange af kristne i USA er meget alarmerende, fordi det er simpelthen ikke set før. Og derfor mener jeg, at der er en masse ting på vej af den slags. For eksempel har EU jo også en lov undervejs, som for eksempel, lad os nu sige, du bager. Og så kommer der et homoseksuelt par til dig og siger, ved du hvad, jeg vil gerne have, at du laver en bryllupskage til mig. Og der skal være 2 mænd på toppen, eller 2 kvinder på toppen. Og så siger bageren, ej, ved du hvad, altså, jeg er faktisk kristen, og det er imod mit livssyn, så jeg vil egentlig helst være fri. Kan du ikke finde en anden bager? Der skal indføres en lov, hvor det bliver forbudt at sige nej til det. Det kan du simpelthen ikke få lov til at sige nej til, fordi så overtræder du menneskerettighederne. Men, og det synes jeg er, nogle ekstremt alarmerende ting, der er på vej. Fordi det betyder, at fundamentet for demokratiet, som er religionsfriheden, er i den grad truet. Men hvis man nu... hvis man nu forestiller sig, at nu det der med imod homoægteskab og imod abort er jo en det er jo primært en katolsk ting at være det. Men hvis man nu forestiller sig, at skulle Jehovas vidner så for eksempel sige, at vi vil ikke betale til en sygeforsikring, der involverer blodtransfusioner for eksempel. Altså jeg synes jo for eksempel det er problematisk, at jeg som katolik i Danmark betaler til abort hver evig eneste dag over min skat. Altså der bliver foretaget 15.000 aborter i Danmark om året, som jeg er imod. Og jeg synes, det er problematisk, at jeg betaler for det. Jeg har bare måttet acceptere, at jeg lever i et system, hvor der ikke er en juridisk mulighed for mig for at gå ind og sige, det vil jeg gerne have trukket fra min skat. Men ligesom folk kan få omskåret deres børn, så kan de vel også selv bestemme, om de vil have en abort, eller hvad? Er det ikke de samme argumenter, der gør sig gældende? Jo, det er jo så den måde, vores regering har valgt at lovgive på. Mm. Men man kan sige, at man tvinger jo folk, som er imod det, og som mener, at de begår noget, der er forkert, eller altså, at de begår en forkert handling ved at betale for det. Man tvinger dem gennem lovgivningen til at gøre det. Så vil du have sådan en eller anden form for checkliste i det perfekte samfund, hvor man ligesom kunne tilmelde sig, hvad man havde lyst til at betale til? Så langt har jeg ikke tænkt, men man kan sige, at det er selvfølgelig en mulighed. Altså, men nu har vi jo, altså indtil videre har vi jo kunne finde en form for konsensus. Mm. Men jeg ser bare med den aggression, der er imod religiøse mennesker, så ved jeg ikke, hvor det ender henne. Altså, jeg synes, det har taget vældig fart inden for de sidste 10 år. Ja. At man netop, altså, du kan også se... Har du oplevet noget konkret, en aggression mod dig, fordi du er religiøs? Masser. Altså, jeg snakkede med en god ven, jeg har, som bor i Bruxelles faktisk, mm. i går, som sagde til mig, ved du hvad, jeg har simpelthen holdt op med her i Bruxelles og fortælle folk, at jeg er katolik og jeg er kristen, for det er simpelthen for besværligt, fordi jeg møder så meget hån og så meget latterliggørelse, så jeg kan ikke overskue det i min hverdag og på mit arbejde, så jeg tier stille. Jeg oplever rigtig mange folk, som synes, at jeg er altså, totalt skør i bolden, fordi at jeg udtrykker mine religiøse holdninger og synes, at jeg er fundamentalist, jeg er ekstremist og sådan nogle ting. Så hvis du har det, jeg kalder en traditionel tro, religiøs tro, så skal du finde dig i dag i Europa og blive anset som en person, at der faktisk tenderer det samfundsskadelige. Og du skal lægge ryg til utrolig mange ukvemsord. Det gør jeg. Nu er jeg så debattør, så det er min profession. Så jeg er ligesom indstillet på det, men der er rigtig mange folk, der skriver til mig for eksempel. Ej, hvor er du altså bare modig, at du tør stå frem og være imod de her ting og sige din mening. Jeg opfatter egentlig ikke mig selv som som en særlig modig person. Men det siger mig noget om, hvor mange kristne i Danmark, der vælger at tie stille. Fordi de tør ikke sige det. Der er mange folk, der siger til mig, jeg vil aldrig turde sige det, du siger. Det synes jeg er bekymrende, når vi hele tiden snakker om ytringsfrihed og religionsfrihed, og der er ingen grænse for friheden. Folk tør ikke sige deres mening. Skal man ikke stå... Altså, hvis jeg vælger at gå ned i supermarkedet og sige... jeg siger, jeg er racist, så skal man vel også stå på mål for det. Altså, man skal vel stå på mål for de holdninger, man vælger. Hvis man vælger at udtrykke det, så må man vel også stå på mål for de spørgsmål, der kommer tilbage. Jamen, altså, det er jeg helt enig i. Men jeg siger, det gør jeg jo så også, fordi at jeg er debattør. Men jeg ser bare, at den helt almindelige borger i stigende grad vælger, fordi presset bliver større og større på religiøse mennesker, at tie stille. Mm. Og de altså tør ikke faktisk at udtrykke deres holdning. Og det synes jeg er noget nyt, fordi da jeg var barn og voksede op, der var der ikke den stemning omkring religion, og det var der heller ikke for 50 år siden. Det er en ny drejning, demokratiet har taget, at vi skal have gjort de der religiøse mennesker. Du kan også se for eksempel altså, hele den her socialdemokratiske tankegang om, at når muslimerne kommer her, hvis de har en tro, jamen så skal de skal have sig et ordentligt arbejde, de skal have noget materialisme, de skal have sig en uddannelse, og så skal de nok holde op med det pjat. Altså det er den socialdemokratiske model, at vi skal have gjort dem mindre religiøse ved at inkorporere dem i vores velfærdssamfund. Det virker så bare ikke. Det er sådan en anden side af sagen. De bliver ved med at være religiøse, og måske bliver de endnu mere religiøse på grund af det pres, vi lægger på dem. Men er det ikke mere et ønske om sekularisme, end det er et ønske om, at de ikke skal være religiøse? Jeg mener bare, at det, der er forkert i demokratiet, det er, at man siger, hvis du er sekulær, hvis du er moderne, kan du ikke også være traditionelt religiøs. Det er der, hvor at vi på en eller anden måde ikke kan koble tingene. Der findes jo andre samfund, hvor man sagtens kan være moderne og være religiøs. Jeg tænker her på Kina, jeg tænker på Rusland, hvor at det at være traditionel religiøs og have et hypermoderne liv, kan sagtens gå side om side. Det kan du bare ikke i Europa længere. Der bliver du nødt til at afsværge din religiøse tro. Altså for eksempel, hvis en... en meget troende person, og det her gælder det så stadigvæk, eller måske mest folk, som tilhører islam. Hvis de bliver interviewet, så kan du se, hvordan at journalisten har sådan en form for demokratisk trosbekendelse. Altså vil du afsværge din tro på Koranen og være demokrat? Og hvis ikke at vedkommende vil sige, ja okay, demokratiet er mit trosfundament, og Koranen er så noget sekundært, så bliver den her person betegnet som en farlig person, og en person, man skal passe på, og en fundamentalist, en, der ikke hører til blandt os. Men er det ikke også en fundamentalist? Det ved jeg ikke. Altså, der fundamentalt tror på Koranen som sandhed? Jo, men det, altså, hvis nu majoriteten gør det, så er det jo demokratisk. Og så kan man sige, hvis at der er et flertal af mennesker, der synes, at det er Koranens lov, der skal gælde, så er det jo demokrati, og det er der, vi er ved at gå galt i byen, fordi vi har nogle bestemte værdibegreber, som vi siger, det er demokratisk, og hvis du hopper uden for det, så er du ikke længere demokratisk. Så det er demokratiet, der er blevet vores religion? Ja, præcis. Altså, demokratiet er blevet ufejlbarligt, og du må ikke stille spørgsmålstegn. Altså, for eksempel, hvis man siger i dag, jeg ved ikke rigtigt, om jeg egentlig synes, at demokratiet er den bedste styreform, jamen, altså, helvede bryder jo løs med det samme. Ja, det kender altså, vi lidt til. Du kan simpelthen ikke sige i dag, du kan ikke være et anstændigt menneske og i dag have den holdning, fordi demokratiet er blevet en ny religion, og vi har et religiøst forhold til demokratiet, og vi udbreder demokratiet med vold og magt i andre lande, fordi folk skal omvendes til demokratiet. Altså, det er jo, demokratiet har overtaget kristendommens plads i Europa, og det er vores nye religion. Og, okay. og der synes jeg bare, at vi er inde i noget, som er kørt ud af et forkert spor. Ja, jeg hopper bare lige ind og siger, at du derude selvfølgelig kan ringe herind hele tiden på 20 24 7 24 7 og deltage i debatten, hvis du skulle have lyst til det. Og det ved jeg, at det har vi faktisk allerede en lytter, der har. Han hedder Rune Andersen. Og hvad siger du, Rune? Ja, goddag. Goddag. Jeg skal lige ud og vaske kælderen. Det er bare fint. Har du vasketid lige her kl. 14? Ja. Men det er min erfaring, at man skal holde sig meget stramt til de der vasketider lidt, og så bliver man lagt for had i beboerforeningen. Jamen. Ja, jeg studsede over det, Iben sagde, nævnte med religionsfriheden. Ja. Sådan som jeg forstod det, så var det... handlede det mere om at have friheden til at vælge fra. Ja, altså i demokratiet som ideologi, eller hvad? Ja, nu nævnte I jo USA med uafhængighedskrigen og det der, ikke? Og ja. Det var jo sekulære. Ja. Og så ved jeg forstå, så handlede det om, at man simpelthen valgte at kunne have muligheden for at vælge religion fra. Og det synes jeg ikke, man har mere. Ja, hvis man nogensinde har haft det. Man har ikke mulighed for at vælge religion fra? Nej. Hvordan oplever du det? Jamen, det oplever jeg i... ja, nu har vi... i minden med... med to skunder. Det er... Nå. Han lagde på. Jeg tror, han skulle tumble. Okay. Ja, okay. Men er det noget, du kan følge? Jeg synes, det er lidt svært at følge den tankegang, fordi at, vi har jo rigtig mange folk i dag, der melder sig ud af folkekirken og netop ikke vil tilhøre et trosamfund. Det er der faktisk flere, der gør. Så jeg kan ikke se, at man ikke kan blive fri for det. Det vil jeg også sige, at jeg har meldt mig ud af folkekirken. Det er altså ikke noget problem. Nej, altså, det er rimelig besværligt, men man kan godt, hvis man vil. Mm-hmm. Det gør det ikke let for en. Det er meget nemmere at melde sig ind, tror jeg. Langt nemmere. Så det kan jeg måske ikke helt følge. Men jeg tror, der er mange, der er bange for netop... Altså, jeg tror mere, at det, vi hørte her, at lytteren sagde, at det var, altså, at der er mange, der er bange for religion. Altså, der er mange, der er bange for, at de religiøse skal komme ind og bestemme noget. Mm. Og skal få indflydelse i samfundet. Og det er der, hvor jeg siger, altså, konfrontationen i verden i dag... Altså, da jeg var barn, der var verden opdelt med det... Altså med jerntæppet. På den ene side var der kommunister, og på den anden side var der kapitalister. Mm-hmm. Og det var sådan to politiske ideologier, som kæmpede mod hinanden. Alle de der politiske ideologier er mere eller mindre væk i dag. Det er jo troende over for ikke troende, at der har det store klasse, den store konfrontation i verden i dag. Det ser vi i mange forskellige politiske konflikter, og det dybest set handler om, skal vi have et sekulært verdenssyn, hvor religionen er undertrykt eller underordnet den sekulære, hvad skal man sige, vestlige liberalisme, eller skal vi have altså et demokrati, hvor der er plads til, at vores love bliver influeret af religiøse værdier. Og det er sådan set egentlig på færre rigtig mange steder i verden, i Mellemøsten, i Afrika, og ikke mindst her i Europa, og også det, der foregår i forhold til Rusland. Så det er egentlig det, der er vores store politiske situation i dag. Det handler meget om de her religiøse værdiers plads i samfundet. Nu skal jeg lige sige, hvis man har hørt noget rumsteren i studiet, at det er fordi vores vinimportør, Michael Jebsen, er kommet ind, og Iben, drikker du vin? Jeg elsker vin. Nå, fantastisk. Jamen, det er godt. Rasmus er også meget glad for vin. Jeg drikker det også. Og velkommen til dig, Michael. Vi havde håbet, at vi kunne have en debat her, samtidig med, at du lige viste os et dejligt udvalg af sommerens gode vine. Jamen, tak fordi jeg måtte komme, og jeg skal forsøge efter bedste evne. Jamen, det er også at takke, fordi vi vil jo gerne signalere sådan noget lidt mere sofistikeret med den her antidemokratiske festival, så det ikke bare går fadbamser i den, ikke? Så det kunne være rart med en god sommervin, et eller andet, som man lige kan fornemme, at det er en lidt mere elegant festival, vi har med at gøre her. Og har du noget på tapetet til os? Jeg har tre vine med til jer, som repræsenterer det, sommeren er. Noget sol og hvidvin, og så noget, lige nu er det jo meget hipt og moderne med rosévin. Mm. Det vil jeg med, at her på kanalen er meget glad for. Så har jeg taget sådan, nu kan jeg se, der er en af jer, der har sådan samme fylde som mig, så har jeg taget en rødvin med til os drenge, der godt kan lide at få en god bøf. Det lyder godt. Det kan jeg godt lide. Hvad skal vi starte med så? Vi skal starte med en tysk hvidvin fra Rheinhessen, som er økologisk dyrket, og som er på Chardonnay. Det var sådan for at sætte jer stille og roligt i gang, så I ikke bliver skræmt med druer, I ikke kender i normalt. Nej, vi er ikke til at skræmme. Det er godt. Lad os bare prøve meget at få gerne. Det glas. Det kan også være, det er et godt debatglas. Et debatglas, ja. Det håber vi meget, der. Men det store problem for dig, Iben, jeg skal bare lige have det her på plads, det er, at du mener, at demokratiet er blevet vores religion her. Ja, med de forkerte værdier som udgangspunkt, ikke? Og de forkerte værdier? Det er de antireligiøse, de religionsfjendske. Så det primære problem er, at du føler dig forfulgt som religiøs menneske? Jeg vil ikke sige, at jeg føler mig forfulgt på den måde. Jeg kommer ikke i fængsel, når jeg går ud herfra, fordi jeg har sagt noget. Men jeg kan godt mærke, at folk har kløerne fremme, ikke? Hver gang jeg siger noget. Mm. Og så er der alle dem, der i smug skriver til mig og siger, ej, hvor er du modig, fordi vi tør ikke sige det, du siger. Og det fortæller mig, der er et problem. Men på samme måde, at du siger, det er meget sundt, at man skal stille spørgsmålstegn ved demokratiet. Er det så ikke meget sundt at stille spørgsmålstegn ved religion? Bestemt. Og det skal man. Man skal altid bruge sin sunde fornuft. Du skal ikke begynde at drikke nu, Frederik. Den smager virkelig godt. Jamen, så skal vi så ikke lige skåle en gang? Ja, tak for det. Skål. Ja. Og det er en tysk hvidvin? Det er simpelthen en tysk hvidvin, og det er en af de nyeste vine i mit sortiment fra en meget lille producent i Rheinhessen. Hvor jeg har fire forskellige hvidvin lige nu på nuværende tidspunkt. Den er rigtig god. Den smager nemlig ikke af tysk riesling hvidvin, som jeg ikke kan fordrage. Jeg synes, hvorfor kan du ikke lide den? Den kan jeg meget godt lide. Fordi jeg synes, den er for frugtagtig. Det kan jeg ikke. Altså, jeg synes, at den her er rimelig frugtagtig. Ja, men ikke så frugtagtig på den her riesling. Nu er vi så heldig, det ikke er riesling, men det er Chardonnay. Det var sådan, folk har skræmme jer for meget. Men de her viner, det er det hele taget den trend, der er inden for vinverden, det er, at de bliver mere og mere rene, man går mere og mere efter at have, hvad kan man sige, druens rene karakter, ikke? Mm. Så det I normalt forbinder med tysk vin, mormorvin og sådan noget sød, hvad hedder det? Ja, det er alt for sødt. Ja, det er på vej væk. Der er mange. Så der er ikke så mange, der køber en god Asti mere? Jo, hvis de findes, men lige nu der er Danmark overflydt med Asti, der smager sukker, og som også er sukker, men det er en anden snak. Er det mig, eller kunne den her godt tåle at være lidt køligere? Den kunne sagtens tåle at være lidt køligere, men du ved, den har klaret køreturen fra hele året herind. Okay, men du vil servere den køligere end det her? Ja. Okay. Det kan godt være, hvis vi vælger den her vin, måske skal have en kølevogn. En kølevogn, ja. Eller nogen isterning. Iben, som katolik, tror du så på transubstantiation? Det gør jeg, selvfølgelig. Det skal jeg forklare det? Ja, meget gerne. Det er under højdepunktet til en katolsk gudstjeneste, det som vi kalder messe. Det er selve messeoffret, og det er, at brødet og vinen, som er Kristi legeme og Kristi blod, bliver forvandlet, når præsten beder over det. Så det er, altså selvfølgelig bliver det ved med at se ud som brød og vin, men det bliver forvandlet på mystisk vis til det vitterlige af Kristi legeme og blod. Og det gør det allerede, når han... Jeg troede først, det var, når man sank. Nej. Det er det ikke. Når han siger, når han beder bestemt bønder og holder hosten op, mm-hmm. og siger, det der er mit legeme, så ringer der en klokke lige bagefter, og så betyder det, at forvandlingen er sket. Men det er overført betydning, ikke? Nej, det er vitterligt konkret. Der er ikke noget symbolik i det. Det er, altså vi regner, det er også derfor, for eksempel, hvis du ser nogle gange til de store messer, for eksempel, hvis der bliver transmitteret noget, så når folk modtager brødet, altså hostien, som er det lille alterbrød, så bliver der lagt en lille tallerken under, som hedder en pantene, fordi at hvis det kommer ned på gulvet, er det en katastrofe, fordi man smider ikke Kristi legeme ned på jorden, fordi det er virkeligt. Okay. Og det samme med vinen. For eksempel, når man skyller alterkalken, som den har været i, så er der en særlig vask ude i sakristiet, hvor at vandet bliver samlet op i en behold, og så bliver det smidt ud i haven. Man sætter ikke, altså man skyller ikke Kristi blod ned i kloakken. Kan man bruge hvidvin til det? Ja, og kunne du lave den her hvidvin om til Kristi? Nej, man bruger ikke hvidvin. Man bruger en slags, hedvin. Ja. Noget, der er lidt stærkere end almindelig vin. Man kan godt i en nødsituation bruge det, men det er ikke det, man normalt bruger. Det er lige før, jeg tror, jeg godt kunne drikke glas til den her. Er den samme? Ja, bare lige... Du er ikke omkring rosinen først? Jamen, vi har masser af tid. Okay, jeg tænker bare lige at få et lille skud til. Mens du lige får et skud til, så kan jeg sige, at vi har en lytter med, Trine Kristen. Og hun vil gerne tilbage til abortspørgsmålet. Hvor langt opgøret med velfærdssystemet skal gå, er det korrekt? Ja, Trine Kristensen. Kristensen? Jamen, det er bare, det er fordi vores producer har skrevet det her, men jeg synes, det havde været meget passende, hvis du havde Trine Kristen. Ja, nej, jeg hedder Trine Kristensen. Ja, det er godt. Hvad er din kommentar, eller er det et spørgsmål til Iben, eller er det en... Jamen, det er egentlig lidt et spørgsmål til Iben, fordi jeg går jo også ind for religionsfrihed. Jeg er ikke selv religiøs, men jeg går ind for, at man har ret til det. Men ud fra, hun siger, hun er imod demokratiets måde at tvinge hende til at betale for aborter og den slags, så kunne jeg godt tænke mig at vide, det er jo et velfærdsspørgsmål, det er jo ikke et demokratisk spørgsmål. Altså, du mener, abort er et velfærdsspørgsmål? Eller jamen, hvad? Det er det jo. Det er det jo, fordi det er jo en del af velfærden, at jeg kan få en abort, for eksempel. Tænker du sådan i forhold til sygesikring, at du ikke selv skal betale for det, eller tænker, eller tænker du på rettigheden? Begge dele, faktisk. Jo, altså, jeg tænker jo, at nu har der i abortdebatten i årevis været enormt meget fokus på kvinders ret til at bestemme over egen krop. Og jeg vil gerne dreje det over på barnets ret til at få udfoldet sit liv. Og jeg synes, det er katastrofalt, tragisk, dybt sørgeligt, at vi i et demokrati, hvor vi gerne vil bryste os af vores forhold til, at hvordan vi beskytter minoriteter, at vi ikke er i stand til at beskytte de allermindste borgere i vores samfund. Og jeg mener, når retten til liv er krænket på den måde, at du først skal igennem, altså når du er foster, at du ikke kan være sikker på, at du har ret til at få dit liv udfoldet, så mener jeg overhovedet ikke, at demokratiet på nogen måde giver mening, når vi ikke altså har plads til alle borgere i vores samfund. Så jeg vil gerne have nogle rettigheder for ufødte børn. Hvis jeg var politiker, så ville jeg simpelthen begynde at arbejde for, at fostre skal have rettigheder. Men hvad med spædbørn? Hva? Altså nu, jeg kan bare ikke lade være med at blive ved med at tænke på det der med omskæringen. Mm-hmm. Hvad med spædbørn så? Har de ikke også nogle rettigheder, som staten så skal gå ind og påtale? Som jeg sagde før, det er nogle balancegang, fordi forældrene gerne vil have deres barn ind i en bestemt religiøs tradition. Mm. Og man kan sige, at de har gjort det her i flere tusind år. Ja. Og det giver mening for dem. Og i langt de fleste tilfælde, selvfølgelig er der forfærdelige eksempler på en omskæring, der er gået galt. Men det er jo, vi snakker om promiller. Mm. I USA bliver rigtig mange ikke-jøder omskåret af rent hygiejniske årsager. Mm. Så det er noget, der er en praksis i mange andre sammenhænge også. Så jeg synes, man skal overlade det til jøderne selv at bestemme, hvad de vil. Men skulle man ikke bare overlade til folk selv at bestemme, om de vil have en abort så? Jo, altså så kan man sige, skal man så ikke også overlade det til barnet selv at bestemme i morens mave, om det vil have lov til at leve eller ej? Så skal barnet jo også have lov til selv at bestemme det. Jamen, jeg siger jo ikke, at han selv skal have lov til at bestemme, om han bliver omskåret eller ej, men man kan måske sige, vent lige til du er 18 med at tage den beslutning. Jo, men så vil jeg sige, så skal... Det er jo et overgreb. Men så, jamen prøv at høre, jeg kan slet ikke forstå, at nogen synes, at en omskæring er et overgreb, men en abort ikke er et overgreb. Altså, den logik kan jeg ikke følge, og jeg vil sige, for undfangelsen, der er det her, altså der kan vi snakke om en person, et menneske, og det siger videnskaben også. Det vil sige, at aborttilhængerne har faktisk med den nye teknologi fået videnskaben imod sig. Og det vil sige, at hvis ikke vi kan beskytte det, og hvis de ikke skal have lov til at bestemme over eget liv, så giver den anden snak omkring, altså, og hvornår bliver det, at børn heller ikke må blive døbt, fordi det bliver også et overgreb. Så lang tid vi ikke kan sikre retten til liv, så synes jeg, jeg synes ikke, det andet giver mening. Jeg vil sige, en dåb er ikke på nogen som helst måde et fysisk men, der gør, at du får vand i hovedet. Så tror jeg ikke, du ved, hvad dåben er, fordi dåben er faktisk det at blive at dø og genopstå. Og det vil sige, at du genopstår, du genopstår som et nyt menneske i døden. Men alligevel, så kan du sagtens sige, jamen det er også et åndeligt overgreb på barnet. Og det bliver selvfølgelig også det næste. Ja, det er lidt lettere at ryste af sig, kan man sige. Men jeg vil bare sige, at jeg kan ikke tage den der omskæringsdebat alvorligt så lang tid, at barnet ikke selv bestemmer, om det skal fødes i første omgang. Nej. Fordi det synes jeg er en, det er en fundamental det rettighed. Det er en fundamental rettighed at have lov til at få sit liv udfoldet. Ja. Skal vi ikke lige have noget i klassen? Trine, tusind tak, fordi du ringede ind. Jamen, lige afbryde. Ja. jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til det andet, jeg stillede af spørgsmål omkring demokratiet. Ja. At blive, at være nødsaget til at betale til en velfærdsordning. Jamen, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad dit spørgsmål er. Det er en del af vores velfærdsordning. Ja, men, den kan man, men heldigvis så kan vi jo lave det om, fordi at vi har mulighed for at lave lovgivning om i demokrati, og det går jeg ind for, det går du så måske ikke, og det er jo det, demokratiet handler om, det er, at vi må slås om, hvad for nogle love, der skal gælde. Jeg går ind for demokratiet, jeg går også ind for dine rettigheder som religiøs overbevisning. Jo, men jeg tror bare, det er en illusion, at vi i demokratiet, at alle kan få ret. Og der handler det jo så om, altså, hvor majoriteten ligger hen. Og det er derfor, vi har de her debatter for at få folk til at og, hvad skal man sige, tage nogle standpunkter og tænke over, hvorfor de mener, som de mener. Ja, jamen helt sikkert, men jeg har meget svært ved, at du går imod demokratiet på det plan, for du går imod velfærden i den omgang. Jamen jeg synes jo, at det at tillade abort i den grad er at gå imod livet, altså som dog trods alt skal nok har en højere rang end velfærden, altså livet i sig selv. Ja, ja. Så der har vi så, og det er jo også et typisk eksempel på, at vi har nogle forskellige værdier, ikke? Selvom vi lever i demokrati. Tak, Trine. Vi bliver nødt til at stoppe den her, for jeg skal nemlig sige dig, vi har fået et nyt glas vin serveret. Ja, det er jo trods alt også lidt vigtigt. Men det skal man også lige huske. Ja. Og hvad er det, vi får her? Det, vi får nu, det er en rosé fra Frankrig, som er fra Saint-Signan. Den er meget lys. Ja, den har nok den kulør, som de, hvad kan man sige, ældre rosé-drikker gerne vil have. Det er sådan et laksefarvet. Ja, det er en god beskrivelse. Den er meget laksefarvet. Ja. Og hvis nu man tænker det ind i en sammenhæng, nu snakker I om vin og mad og føde og sådan noget lige før, ikke? Så kan man sige, at hvis man lige kigger på et stykke laksemad her, så samtidig med det her glasset, så bliver det jo perfekt, så lige pludselig nogle flere sanser. Den er god til fisk, så du vil anbefale os lige? Ja, jeg siger bare, at vi har flere sanser i spil, vi har lige pludselig også øjnene ud over at smage på tingene, så har vi også øjnene, og så bliver tingene lige pludselig lidt mere, giver lidt mere mening. Mm. Altså nu har jeg et vinspørgsmål. Ja. Og det er, jeg har sådan en fornemmelse af, når jeg står oppe ved vinhylden, at jo mere rød en rosévin er, jo dårligere er den. Er det rigtigt? Det er fuldstændig lige det, du rammer ind i kernen. Det er, at der er nogen, der tror det. Det, der bare ikke er virkeligheden. Altså, jeg vil lige sige, at Iben har ret til at tro på, hvad fanden hun er. Ja, det er rigtigt. Men nu spørger jeg jo, for jeg vil gerne have viden fra det. Men det er sådan en fornemmelse, jeg har. Jeg siger bare, at det er sådan lidt gammel snak på en eller anden måde, ikke? Mm. Fordi den kan godt være skrigende rød og stadigvæk være rigtig god. Den kan være næsten pink i sin farve, lilleagtig næsten, og den kan også være dyb rød. Det er sådan lidt efter, hvad druer vi har med at gøre her. Men det der, du har i glasset lige nu, er sådan klassisk, ligesom den religion, du taler om. Farve. Den smager også umiddeligt godt. Nu har jeg et lidt anden religion på vinområdet, og det er jo, at man jo altid bare lige kan stikke en finger op i bunden af flasken, og hvis den er dyb, så er den god. Ligesom med så mange andre ting, så er det også en myte, det har intet på sig. Det er rent markedsføring. Jeg siger bare, at jeg har ret til min tro. Ja. Er du sikker på, at det er vin, du taler om? Og det er den her, kan jeg så afsløre. Hvad skulle det ellers være, jeg snakker om, Frederik? Nå. Det er ikke jo. Iben, vil du prøve at beskrive den her dejlige rosé, vi får her? Jeg synes, at den er meget frisk, og den er let. Den er nemlig ikke tung. Mm. Så godt forestille mig, at den vil være rigtig god til lidt lettere retter som fisk. Men også, hvis man bare sidder og nyder glas, som vi gør her nu. Jeg synes, den er rigtig god. Den er ikke for sur, den er ikke for sød. Den er helt perfekt. Prøv, måske den bedste rosé, jeg nogensinde har fået. Hvad står den her i, sådan en flaske? Du tænker prismæssigt? Ja. Altså, den er så latterlig billig som 75 kroner. Ja. Det er godt nok billigt. Det er ikke meget, faktisk. Men det er også, fordi jeg kommer ud fra landet, du ved, det er ikke københavnerpriser. Nej, men det synes jeg ikke er for meget for den her. Du kan godt få tjent benzinen ind igen, hvis du kører op og køber et helt læs. Mm. Altså, det kan man godt. Det er nemlig sådan, skal man også regne nogle gange, ikke? Ja, det er, fordi jeg er sønderjyder, så tænker jeg på den måde. Ja. Bare tage en trailer med og en Toyota Hiace, og så bare afsted. Og så ud over bygrænsen. Ja. Iben, jeg har lige et andet spørgsmål til dig, som vi ikke har været inde på endnu. Jeg ved, at du har udtalt noget i retning af, at du mener, at den fri presse i demokratiet er et problem. Hvad er der galt med en fri presse? Ej, det er nok lidt det er lidt forkert formuleret. Altså, jeg kan bare nogle gange godt undre mig over, at vi taler så meget om den her frie presse, hvis vi ser på, altså, hvordan at mange medier har nogle helt bestemte synspunkter, som de fremfører. Og også, hvor jeg kan se, for eksempel nu, som er mit felt, i forhold til religion, altså der er nogle helt bestemte agendaer, som man promoverer, hvis ikke man bruger propaganda. Og jeg tænker, at vi er lidt for naive i Vesten. Vi er for naive, fordi vi tror hele tiden, at medierne fortæller os den skinbarligste sandhed, og vi er aldrig nogen, der kunne finde på at propagandere for nogen som helst bestemte synspunkter. Mm. Og jeg tænker nu for eksempel, altså lad os nu tage sådan et tema som aktiv dødshjælp. Der synes jeg, den måde, som debatten har kørt på herhjemme, hvor man har på forsiden af formiddagsaviserne haft nogle helt vildt personlige hjerteskærende historier med folk, der har ondt, og de er så kede af det, og det er så skrækkeligt. Og det er også skrækkeligt, de situationer, de har været i. Det er ikke, fordi jeg ikke forstår deres problem og deres smerte. Men du kan bare, altså, det bliver bare fremstillet på en måde, så du ikke kan stille kritiske spørgsmål. Du kan simpelthen ikke stille kritiske spørgsmål og sige, helt ærligt, det kan godt være, at den her person er i en virkelig vanskelig situation, men betyder det, at vi skal legalisere, at folk kan få lov til at tage livet af sig selv? Og hvad bliver det næste, altså som i Belgien, at børn også skal kunne tage livet af sig selv? Altså som jeg synes virkelig, virkelig, virkelig er en farlig glidebane. Men folk kan jo godt tage livet af sig selv alligevel. Det kan de godt, men jeg synes, der er meget stor forskel på, om det er noget, at du gør selv, eller om samfundet bredt accepterer sig. Det er en værdi, vi går ind for, og det er noget, vi synes, at vi skal hjælpe folk til i vores samfund, og staten har klinikker, hvor du kan få lov at gå hen og gøre det. Jeg synes, der er meget stor forskel. Jeg synes, der er meget stor forskel på, om du tager et individuelt valg og slår dig selv ihjel, eller om staten sanktionerer det og stiller klinikker til rådighed. Der er kæmpe forskel. Men det virker jo lidt som om, at det, du har imod demokratiet, det er, at de tillader nogle ting, som katolicismen er imod. Ja. Men det er jo en meget sådan ensidig kritik af demokratiet. Ikke? Det er en meget personlig kritik af demokratiet. Jeg vil sige, at det som katolicismen står for, er den jo ikke ene om. Altså, jeg har jo mange andre personer fra andre trosamfund, eller også folk, som ikke er troende, at der værdimæssigt er enige med mig. Du behøver ikke at være katolik for at være imod abort. Du behøver ikke heller ikke at være katolik for at være imod eutanasi. Mm. Så det er ikke bare et spørgsmål om enten eller. Men jeg synes, at det er meget svært med den måde, med den agenda og den propaganda, hvis ikke manipulation, som mange medier gør sig til genstand for, overhovedet at rejse en kritisk debat. Uden at blive set på, netop som du siger, det er jo bare fordi, du er katolik. Altså hvor vi simpelthen har en moralsk diskussion, som ikke er farvet af nogle bestemte synspunkter. Men din moralske diskussion er jo farvet af katolicismen. Ja, men man kan sige, altså indtil nu, så har hele den europæiske kultur bygget på kristen moral, bygget på kristne værdier. Så det er jo ikke noget, jeg er et eller andet sekt, at jeg tilhører, der lige kom ind i går. Altså det, man kan sige, det er hele... Nej, men betyder det noget? Det gør det da. Hvorfor fordi, det? Fordi det, altså det samfundselement, eller det samfundsfundament, som Europa bygger på, er kristendom. Altså, hvis du går ud her i vores kultur og fjerner al litteratur, alle bygninger, al musik, alle kunstværker, som har en reference til kristendom, hvor meget er der så tilbage? Stort set ingenting. Jamen, hvem taler om at gøre det? Vi taler ikke om at slette historien. Vi taler bare om, hvorfor det? Det er faktisk det, at vi er i gang med. Vi er i gang med at eliminere vores kristne rødder, fordi de fleste mennesker mener, at Europa først ligesom blev til... hvad skal man sige, et frit kontinent, da kirken fik modstand omkring den franske revolution. Det er sådan meget reduktionistisk historieopfattelse, som mange folk har i dag. Og det er jo forkert, fordi alt det, som europæisk kultur bygger på, rent faktisk handler om kristen etik, kristne værdier, kristen moral. Og som jeg ser vores nye demokratisme, som bliver mere og mere totalitær, så handler det om, at hvis du er med på vognen, hvis du er med på den nye demokratiske vogn, så gør du oprør imod den tradition. Det er det, der er det nye. Det er, at du skal gøre oprør imod det. Blandt andet ved at legalisere, at du kan tage livet af dig selv, og at to mennesker af samme køn kan gå ind i kirken og blive gift. Alle den slags ting, som strider imod en kristen etik. Men jeg forstår ikke, altså nu, jeg forstår udmærket godt, hvad du siger, men jeg forstår ikke, hvordan det er at moderere en lovgivning i dag, så den ikke passer ind under katolicistiske interesser, er det samme som, altså det er jo ikke, fordi vi går ned og river det Sixtinske Kapel ned. Nej, men problemet eller er... Eller ikke anerkender dets vigtighed i historien. Altså problemet er den her manipulation, som bilder folk ind, at fordi at du er sekulær, så er du neutral. Så er du ligesom et blankt blad, der bare er tolerant og neutral. Det passer jo ikke, fordi sekularismen er ekstremt værdiladet. Og det er altså antiværdier over for det kristne fundament, som Europa er bygget op på. Og det skal man bare være klar over. Det er jo helt fint, at folk siger, vi vil ikke være kristne længere, vi vil have en kultur, der bygger på antikristne værdier. Men jeg tror bare ikke, folk har gjort sig det klart, at det er det, der er ved at ske. Og så kan man sige, spørgsmålet er, hvor lang tid kan en kultur holde, som modsiger sit eget fundament, eller saver grenene over på det fundament, at det selv sidder på. Hvor lang tid kan det bestå? Jeg mener, vi gør vores kultur svagere og svagere og svagere, fordi vi hele tiden bare vælger noget fra. Nu skal vi have den sidste vin. Vi er nødt til at være lidt konstruktive her. Ja, vi skal have den sidste vin, og så på rødvin er man altid konstruktiv. Ja, okay. Det er jo det, jeg det siger. Bare, det siger jeg lige. Det er fordi, der, altså, du er jo ateist, erklæret ateist, ikke? Ja, det er jeg, ja. Og hver gang der er noget med religion, så ryger du helt op i det røde felt. Nej, jeg synes da ikke, jeg har været op i det røde felt. Nej, det synes jeg ikke. Jeg tænker bare, at vi skal være lidt konstruktive. Det er jo, vi skal jo finde et alternativ til demokratiet. Det synes jeg også, vi skal. Jeg synes, du sidder og taler for demokratiet hele tiden. Og det handler om, at vi skal finde en bedre løsning. Men det er jo lige præcis, det der er min pointe, det er, at du jo faktisk sidder her på en måde og siger, fordi du er religiøs, så er du i dybest set antidemokratisk. Og du er demokratisk, fordi du er ateist. Nej, for jeg er ikke demokrat. Men det er jo lige præcis det, som er min pointe, at det er det her, der er på spil. Ikke? At det er, at hvis du ikke... Jo, men du er så stadigvæk antidemokratisk på en demokratisk måde. Fordi du har ikke noget religiøst fundament. Du har ikke nogen traditionelle værdier, at du står på mål for. Altså det at være ateist er det samme som at være demokrat? Ja, jeg tror, vi skal have et glas rødvin. Jeg mener, at det efterhånden er ved at... Ja, at de to ting spiller meget... Altså Stalin var jo ateist. Stalin var faktisk teolog. Og ja, skulle have været præst. Og han skabte jo en ny religion, kan man sige. Grunden til, at Lenin er balsameret, var jo fordi, at han ville have en helgen. Altså, så han spillede faktisk rigtig meget på religiøse undertoner. Det er en fin pointe, synes jeg. Og hvis jeg vil sige, hvis Stalin kunne gøre det, så kan vi vel også gøre det. Altså, så Rasmus, derfor, du er ved at være lidt beruset nu. Så jeg vil sige, hvis ikke at det er Gud, der er din Gud, så er det noget andet, der bliver Gud. Og lige nu er det så demokratiet, der er Gud. Ja, det er jeg meget enig i. Nå, men det har vi jo, jeg vil godt vedkende mig, at demokratiet er blevet vores religion. Det synes jeg heller ikke er en god ting. Mm. Altså, hvad skal vi så gøre ved det? Ja, det er det, vi skal finde ud af nu over et godt glas rødvin. Jeg kunne godt lige tænke mig at tale om fordelene ved at have en Gud. Mm-hmm. Altså, det kan godt være, at jeg lægger ordene i munden nu, men fordelen ved... Ej, vi skal lige høre om den her vin først. Ja. Altså, jeg må så melde pas, fordi jeg drikker ikke rødvin. Det kan jeg ikke tåle. Tak, hvad gør rosé? Du drikker? Jeg vil gerne fortsætte med rosé. Du kan ikke tåle rosé eller rødvin? Nej, jeg drikker ikke rødvin. Der er for mange antihistaminer i. Og så bliver jeg mærkelig i hovedet. Så hvis og det du er nogen, der synes, jeg er i forhold. hvis du har fået et bistik, så er det godt. Nej, så hvis der er et ekstra glas, ja, så vil jeg gerne... Det finder vi bare til dig. Så vil jeg gerne fortsætte med Og vi skal lige også høre, hvad vinen er. Jo. Det skal vi. Vi skal bare lige tilbage til at tale om fordelen ved at have en Gud. Ja, vi skal også tale om, hvad vi gør for at få et bedre styreform. Ja, men vi må først have fordele ved en Gud. Ja, det er fordi, du gerne vil snakke om det, fordi du er blevet lidt fuld af den her vin. Så synes jeg, man skal snakke om Gud. Det er så interessant, for når jeg er til middagsselskaber, så når folk har fået to glas vin, så vil de snakke om Gud hele tiden. Ja. Også ateisterne. Gud. Ja. De vil snakke om det hele aften. Ja. Så nogle gange så er begyndt at sige, at jeg simpelthen er lægesekretær, fordi jeg orker ikke at... Har vi historien i os? Nej, de har jo historien i sig, den kristne historie i sig. Det er derfor, de taler om Gud. Altså, fordi det er vin? Nej, fordi de er forvirret over, hvad der foregår lige nu, ikke? Nu kommenterer jeg lidt på det, der lige er blevet sagt før. Ja. Men hvis man må det, eller skal jeg ikke? Nej, du må det meget gerne. Jeg synes, det er meget interessant, det bliver sagt, fordi hvorfor kriminaliserer det en kristen værdi, der hedder medmenneskelighed? Hvis man står i en situation i sin familie, hvor der er en, der vitterlig har lyst til at slippe livet, og med dem omkring, de nære omkring, har lyst til at vedkommende skal slippe livet, så synes jeg, det er meget kristent at udvise medmenneskelighed over for det, og værdigt. Ja, det er meget. Alle hårene rejser sig på armene, når du siger det, fordi det er lige præcis den her manipulation, at vi er begyndt at kalde ondt for godt og godt for ondt. Og ligesom sige, at det at slå det at tage et andet liv, som er, altså selvmordet er måske en af de aller værste synder, man kan begå over for Gud. Det er ikke at vise taknemmelighed til det sidste år for det liv, Gud har givet, og selv bestemme, hvornår man tager det. Altså, før i tiden, selvmordere kunne ikke blive begravet i indviet jord. Det var en alvorlig synd. Mm. Og i dag er det blevet til noget, en del af Guds barmhjertighed. Altså, jeg er så rystet, når folk siger. Men så kan jeg godt vende tilbage til mit, for at være konstruktiv her. Fordelen ved at have en Gud er, at det er en konstant ting, tro, man kan forholde sig til, hvor demokratiet er meget mere flydende. Er det ikke sådan som... Hvis du ser det på den måde, så kan man sige, at Gud jo repræsenterer det evige. Og det vil sige, at der er nogle evige værdier, som ikke kan ændre sig. Uanset hvad der sker i dit liv, så er der noget, der står fast. Ja. Og det er klart, at for mange mennesker er det ekstremt vigtigt at have det anker, eller have den forbindelse til Gud. Men jeg vil sige, i det levede liv med Gud, så er det største, det er jo at opleve Guds kærlighed. Og Guds enorme, suveræne kærlighed, som kan forvandle dit liv fra at være totalt i minus til totalt i plus. Gud er kærlighed. Og den her forandring, og Guds kærlighed tit er enormt overraskende, fordi den kommer på en anden måde, end vi havde forestillet os, hvis vi stiller os åbne over for det. Men hvis vi lukker os over for Gud, så respekterer han vores frie vilje, og så opererer han ikke i vores liv på samme måde. Så det spørgsmål er, hvor åbne vi er for Gud. hvor meget at vi vil have ham til at blande os i vores liv. Mm. Gud har givet os en fri vilje, og vi har ret til, og vi har lov til at sige nej tak. Altså, jo mere man åbner op for Gud, jo lettere bliver det at finde guidelines til ens liv, og hvordan også man skal... Når det er svært, og Gud er jo en fantastisk genbrugsekspert, fordi det, som er virkelig, virkelig er noget skidt i dit liv, det kan han bruge til noget godt. Mm. Det synes jeg bare lyder meget praktisk. Ja. Men Rasmus, jeg har øjet på tiden, og det har du ikke, fordi du har drukket for meget. Så nu tager vi lige den her... Jeg har fået 5 glas vin. Ja, og du kan ikke køre hjem. Jamen, jeg har heller ikke kørekort. Nå, godt nok. Hvad er det for en rødvin, vi har med at gøre her? Det, jeg er med at gøre nu, det er en rødvin fra Italien, det nordlige Italien. Ja. Vi er i en region, der hedder Emilia-Romagna, og den er lavet på en drue, som folk i Danmark normalt kender fra Toscana, som er rent Sangiovese. Skulle se. Ja, nemlig. Hvad fanden var det? Ja, han behøver ikke huske, men det er en vin, som er meget kraftfuld, og så er den fra en økologisk producent, meget lille, laver 7.500 flasker vin om året, og er en rigtig god historie, men rent madmæssigt, der hvor jeg kigger vin, der er det her særdeles godt til nogle grillede bøffer eller... Og jeg skulle lige til at sige, der skal en kylling til her. Nej, det skal der i hvert fald ikke. Så laver vi et mishmats af format i din mund. Der skal ikke kylling til. Så det er lidt... grillmad, det her? Det er simpelthen en rigtig god bøfvin, vil jeg kalde det. Ja, det vil jeg også skal gøre det simpelt. Ikke? Ja, fordi det er klart, du vil sige det nu. Den har nogle tanniner i sig, som gør, at det skal have noget animalsk fedtmodstand. Mm-hmm. Ja. Men har jeg ret i, at den her den er ikke så god at drikke uden mad? Det kommer helt an på. Altså, jeg tror, at den unge mand ved siden af dig, så jeg, vi er sådan lidt store kale. Vi kan godt lide at tage lidt fra. Den vil godt smage noget. Ja. Ja, sådan noget. Det kan jeg godt lide. Men kunne den tåle en isterning? Ja, det vil være syndigt. Hvad tænker du på, Rasmus? Altså, ja, jeg synes begynder bare... jeg også at tro på, at du har fået 5 glas vin. Mm. Ja, men det har han også. Hvis vi nu skal prøve, lige inden vi går videre til festivalen, eller kan vi så blive enige om, hvad for en vin, vi måske skal vælge som festivalvin? Rosé. Den er virkelig god. Jeg tror, det sikre valg er hvidvinen. Fordi det tror jeg, flere folk, måske hvis der er folk, nogen kan ikke lide rosévin, eller er lidt, sådan lidt usikre på, hvad det er for noget. Mm-hmm. Jeg tror, hvidvin er det sikre valg. Den god, en bedre bællevin. Det vil jeg ikke sige, men rosévinen er rigtig god. Hvis man du nu skulle vælge dem, der smagte bedst lige nu, hvad for en vil du så vælge? Hvis du ikke skulle tænke på folkets gunst. Nu har jeg jo siddet og drukket for meget af rosévinen. Nu kan jeg ikke huske, hvordan hvidvinen smagte. Må jeg smage rosévinen en gang til? Gerne. Rasmus. Jamen, vi er da nødt til at smage, hvad det er, vi får. Ja, du har rosévinen er god. Det, jeg tror, at Bobik, han vil være helt... Jeg kan godt gå med til, at det bliver rosévin. Jeg synes også rosévin. Jeg synes, den er en fremragende rosévin. Ja, det er den bedste rosé, jeg nogensinde har fået. 75 kroner, siger du? Det er det, jeg siger. Du starter hajasen i morgen. Starter? Hajasen i morgen. Hajasen i morgen. Det er den sønderjyske. Ja, det bliver dig, Frederik. Det er i orden. Skal vi vælge den? Mm. Den er hermed valgt. Tak fordi du kom, Michael Jebsen. Tak. Det var en fornøjelse, du havde nogle vidunderlige vine med. Iben, vi kunne have snakket i virkelig lang tid, tror jeg. Nu synes jeg lige, vi kom ind på noget konstruktivt. Ja, og vi har ikke mere tid tilbage næsten. Men Iben, kunne du tænke dig at komme og holde en tale til Antidemokratisk Festival? Ja, det kunne da godt. Tale om problemerne. Vi vil også meget gerne prøve at have en løsning. Mm. Hvad kan vi gøre ved det? Jeg vil godt lige slutte af med at citere Robert Schuman, som var fransk udenrigsminister, og ham som grundlag EU. Robert Schuman, han er... Altså samme navn som komponisten? Ja, faktisk. Okay. Han var fransk udenrigsminister lige efter 2. verdenskrig, og han grundlagde EU. Mm. Han skriver i sit åndelige testamente, at hvis ikke at demokratiet er kristen, kan det ikke bestå. Og det kan vi jo så tænke over. Men når man har med mennesker, der har grundlagt EU at gøre, skal man så ikke lige passe på? Nej, jeg synes, det var klogt, fordi det han egentlig siger, det er, at hvis ikke at demokratiet er styret eller har et fundament af nogle bestemte værdier, så vil det gå galt. Mm. Og det er det, vi er ved at se nu. Ja, vi mangler religionen i EU. Ja. Det er sådan, jeg hører, Iben. Tusind tak, fordi du kom, Iben Tranholm. Selv tak, det var en fornøjelse, og du er en god drikkepartner. Altså, hvis der er nogen, der ser Iben på en bodega eller et andet sted, så er det bare hen og byd... drikker du øl også? Ej, ikke så meget. Helst rosé. Hen og byd et glas rosé, og så ellers bare få en god sludder fra en sladder. Rasmus, jeg skal sige... Har du aldrig haft problemer med dit drikkeri? Rasmus. Hvad? Der er solgt 13 armbånd nu. Er det rigtigt? Ja. Fantastisk. Det er selvfølgelig langt fra nok. Vi har 1.000. det er bare med at komme ind. Men til de 13, der har købt, flot, at I tager affære. Flot, at man sætter handling bag ord. Det er det, der tæller, og det er også det, der tæller i Antidemokratisk Festival. Så hvis du sidder derude og har en pung lavet af muldvarpeskin, så er det med at få den op i lyset og ind på radio247.dk. Følg linket derinde. Der kan du nemlig få linket til, hvordan man køber vores fantastiske festivalarmbånd til kun 50 kroner. Kender du Slavoj Žižek, Iben? Ja. Han er filosof. Og jeg kender ham godt. Hvad synes du om ham? Vi bliver nødt til at stoppe nu, fordi han skal... der kommer citat, der kommer nu. Vi slutter nemlig altid af med et citat af Slavoj Žižek her. Jeg tror godt, at du ville kunne tilskrive dig det, han siger. Han siger, den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år er den såkaldte postpolitiske tilstand, hvor den liberaldemokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning og det mindst ringe samfundssystem er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkelig politisk engagement og endda moralsk konsekvens. Det var alt fra ADF i denne omgang. Vi høres ved igen i morgen kl. 14.